Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear Popoy, magandang araw sa iyo. Sana ay patuloy pa rin kayong pagpalain sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo at ng buong MOR team. Alam kong mahirap ang bumangon muli pagkatapos ng matinding pagsubok. Palagi ninyong tatandaan na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga pagsubok. Nandito kaming mga proud kamorkada para samahan kayo palagi. Popoy, ako nga pala si Daryl, 32 years old, na taga Lucena City. Isa akong business owner na ngayon ay hirap na hirap makabawi sa epekto ng quarantine. Popoy, ako nag-iisang lalaki sa aming pamilya. Bata pa lamang ako ay nawala na ang aking tatay-tatayan. Oo, Popoy, ako ay isang ampon o adopted child. Hirap kasing magkaanak ang aking nanay Sally, kaya napag-isipan nilang mag-ampon na lamang. Apat kaming magkakapatid, Popoy. Andiyan ang kasunod kong si Jenny, ang panggitna na si Jonalyn, at ang bunso namin na si Jamie Ann. Popoy, hindi ako mahihiyang sabihin na minahal ko si Jenny nang higit pa sa pagiging kapatid. Pero kahit anong sigaw ng puso ko ay never kong ipinakita ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Sa mata ni Jenny at sa iba ko pang mga kapatid ay isa akong maaasahan at mapagkakatiwala ang kuya. Hindi ko kasi maatim na masira ang pagtingin nila sa akin. Lumipas ang mga taon at nakapag-asawa ngang muli ang aking nanay Sally. Hinayaan ko lang ang nanay ko dahil alam kong naghahanap din siya ng makakatuwang sa buhay. Napangasawa ng nanay ko si Roberto o Tatay Bert. Dahil ito ang gusto niyang itawag namin sa kanya. Popoy, sa umpisa, katulad ng tatay-tatayan ko, ay meron siyang yabang na hindi ko masikmura. Minsan nga ay abusado na si Tatay Bert sa aming magkakapatid. Pero sadyang malas nga lang yata ng nanay ko, kasi after 2 years ay kinuha rin sa kanya si Tatay Bert. Popoy, akala ko ay doon na matatapos ang problema ko sa tatay-tatayan kong si Tatay Bert. Hindi ko inakala na sa loob ng 2 taong nakasama namin siya ay may itinanim pala siyang problema na ikagigimbal namin ni Nanay Sally, Jenny, at ng 2 ko pang kapatid. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, para bang meron siyang itinatagong lihim sa akin. Kapag ka nakikita ko siya ay lagi siyang umiiwas ng tingin. Tinanong ko naman si Jonalyn at si Jamie Ann kung ano ba ang problema. Pero pareho silang walang maisagot. Popoy, nag-umpisa na nga akong mainis. Hindi naman sa gusto kong pilitin si Jenny na sabihin sa akin kung ano ang problema niya. Ayoko lang na parang meron siyang inililihim sa akin. Sinubukan ko ring tanungin ang aking nanay Sally, pero kahit siya ay walang kaalam-alam sa kung ano ba ang nangyayari kay Jenny. Sobrang frustrated na ako, Popoy. Kahit papaano naman ay ako ang panganay sa pamilyang ito at ayokong may nangyayari sa pamilya ko na hindi ko nalalaman. Popoy, dumating na nga ang araw na pinaka-kinakatakutan ko. Tinawag ako ni Nanay Sally na para bang may gustong ipakita sa akin. Popoy, may nakitang basyo ng gamot ang nanay ko sa kwarto ni Jenny. Folic acid, gamot para sa mga buntis. Kinilabutan ako, Popoy. Si Jenny, buntis? Hindi ako makapaniwala. Sa sobrang galit ko ay pasigaw kong tinawag ang pangalan niya para magpaliwanag naman siya. Popoy, hindi ko kinaya ang mga sumunod kong narinig. Hindi kay Ate Jenny ang mga gamot na yan, kuya. Buntis ako. Yan ang sabi sa akin ni Jamie Ann. Iyak lang ang naisagot ko sa bunso kong kapatid. Luha lang din ang naibigay ng aking nanay Sally. Popoy, pinagsamantalahan pala ni Tatay Bert ang bunso namin. Inilihim niya sa amin ito kahit matagal nang wala ang tatay Bert namin. Popoy, sa aming lahat ay kay Jenny lang siya nagkalakas ng loob na sabihin ang kanyang pinagdaraanan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Galit na galit ako kay tatay Bert sa kahayupan na ginawa niya sa bunso kong kapatid. Hindi ko mapatawad ang sarili ko kasi hinayaan ko na mangyari ito sa pamilya ko nang wala akong magawa. Popoy, sa ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko na rin naman mahahabol pa para gantihan man lamang ang taong matagal na ring pumanaw na. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy. Maraming salamat sa pagbasa. Lubos na gumagalang, Daryl. At yan ang mga kapamilya, no, ang nakakagalit na pangyayari sa ating Dear MOR at Dear Popoy story for today. Na so paano ang gagawin natin dito? 'Di ba? Kayo nga, isipin niyo, merong nag-suggest. Okay, ano bang opinion ninyo sa nangyari dito sa ikinwento sa atin ni Daryl, si Daryl na isang ampon, oo, ni Nanay Sally. Ayan, dahil hindi magkaanak nga si Nanay Sally, ano, at nagkaroon din ng tatlong kapatid na mga babae, ay nakala ko magiging issue ni Daryl nung una ay yung pagkagusto niya doon sa kanyang half-sister. Ayan, pero kung sasagutin na lang ang natin din, ano, eh para sa akin ay wag mo na lang ring i-entertain Daryl, ano, yung feeling mong yan para sa iyo, para na lang just to honor, 'di ba, the parents that you have, 'di ba, that raised you, 'di ba, kayo ay pinalaki bilang magkakapatid, hindi kayo pinalaki na parang mga hayop, parang mga manok, 'di ba, o parang mga aso, na para, alam mo 'yon, 'yun ang pinagkaiba nating mga tao sa mga hayop, o na pag-iisipan natin na tayo ay pinalaki bilang magkakapatid kahit pa tayo ay mga ampon lamang, sabihin pa natin ganyan, ano, 'di ba? I-recognize natin yung kagustuhan ng mga tao na umampun sa atin, mga nag-aruga sa atin. Ang intensyon nila ay para sa atin na maging magkakapatid, hindi yung tayo-tayo mismo ay maging alam mo 'yun, mag-asawa, ganyan. O alam niyo na kapag ka, 'yun yung ano, that's the big difference, 'di ba, sa raising a person, raising another person and raising an animal. 'Di ba? Nire-raise din po ang mga animals, pero para palahian, para pagandahin yung ano nila, no, yung breed ganyan. Ayan, pero hindi po ganun sa tao. 'Di ba? Hindi maganda 'yon. Okay, kahit pa sabihin niyo na ampun nga kayo parehas, hindi naman kayo magkadugo, just ano, yung honor lang na ibibigay ninyo doon sa parehas ninyong tinignan bilang magulang, bilang nanay, bilang tatay, at bilang nanay na nga lang dito para kay Nanay Sally, dahil siya na lang naman yung nabubuhay, ano, na parent ninyo talaga, o bilang pagrespeto na lang rin. Baka naman may iba ka pa makita sa labas ng inyong tahanan. Di ba? Lumabas-labas ka rin, Daryl. Please do not entertain. 'Di ba? Kita mo nga may role ka bilang kuya para sa kanilang lahat, pero ngayon sinisisi mo 'yung sarili mo. Dahil feeling mo nagkulang ka. 'Di ba? Nagkulang ka siguro sa pagbabantay, nagkulang ka sa pakikiramdam noon sa panibagong kinasama ng Nanay Sally mo. Kaya nagkaganyan 'yung bunso ninyo na kapatid. 'Di ba? Kaya nagka-windang-windang rin yung buhay dahil sa pagkukulang mo, dahil sa attention mo. So do not divide your attention anymore, 'di ba? Just focus doon sa pagiging kapatid mo o sa pagiging anak mo rin kaya Nanay Sally, 'di ba? 'Yun yung role mo, eh. 'Di ba? Nakakalungkot naman kung sakasakali na itutuloy mo nga 'yan, pero alam mo 'yun, maniligaw ka rin kaya Jenny, 'yan na kapatid mo rin, edi gulantang na naman siya Nanay Sally sa inyo. Parang ano ba nangyari? Oh, ano bang meron? Ano ba talagang kulang, ano? Ayan, sa ginawa ko sa inyo. Ayan. Kaya nga, sige, naku, basahin muna natin ang inyong mga opinion, mga kapamilya. Sabi ni Lynn Inoseda, okay, yan yung unang dapat isipin pagka nag-asawa ulit, lalo't may mga anak ng babae. Ay, nako, nakakalungkot. May mga mapagsamantala talagang mga tao. Ayan, totoo naman yun. Kung sakasakaling kayo ay magpapapasok ano, ng panibagong tao sa loob ng inyong tahanan, literally, di ba, na tatanggap kayo ng bagong asawang babae o bagong asawang lalaki, kung sakaling wala na nga, sumalangit na, o sumakabilang bahay, sumakabilang buhay, kung ano man dyan, yung inyong former partner, eh isipin ninyo ang kapakanan ng inyong mga anak. Di ba? Pero ito ha, ito lang ang sasabihin natin. Kadalasan kasi ang sinasabi, eh, lalo na at mga babae ang anak ninyo. Of course not. Uy, meron din mga naaabusong mga lalaki. Oho, meron mga naaabusong mga lalaki dahil merong mga, ano tawag mo rito, meron yung mapagsamantala rin na lalaki dun sa kapwa niya lalaki. Ganun. Oh, at kung sakali, at hindi lang naman po sexual yung sinasabi natin dito, pang-aabuso na pwede. Pwede rin pang mamaltrato, pananakit, di ba? Yung mga ganyan yung sinasabi natin. Hindi lamang yung the sexual abuse. Oh, hindi ho yun ang ano natin, ano, pinag-uusapan lang dito. Yung, kumbaga, bago ka magpapasok ng ibang tao, eh siguraduhin mo. O kung hindi mo man masisiguro, mabantayan mo. Ayan yung mga ikinikilos niya around your kids. Di ba? May it be, may they be ampon or sila po ay totoo ninyong mga anak. Di ba? Kailangan mabantayan mo. Hindi mo man mapabago yung tao, bantayan mo yung mga pag-aari mo, kumbaga, yung mga anak mo. Di ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sabi ni Helen Lim, wala kang kasalanan, tsaka pare-pareho lang naman kayo na hindi ginusto ang pangyayari na yun. Di ba? Sabi niya, Sergio Gonzalez, gaya ng sabi mo, Daryl, patay na yung tao na lumapastangan sa kapatid mo. Kaya wala ka nang dapat gawin, kundi ang gabayan at suportahan na lamang yung tatlo mong mga kapatid. Nagawa mo nga silang tanggapin at mahalin bilang mga tunay mo na rin mga kapatid. Ganun na lamang din ang gawin mo sa iluluwal na baby ng kapatid mo. Magbait na tao ka, kaya alam ko na kayang-kaya mo yan. O mahirap nga naman kasi ano, na unang-una, mahirap mag-express ng galit. Mahirap pagsalitaan ng masama. Mahirap ni murahin yung taong hindi na mararamdaman kung ano yung bigat ng salita na bibitiwa mo sa kanya. Diba? Kay panunumbat, kay galit yan. Diba? O kung gusto mong suntukin, paano mo susuntukin? Hindi na makakaramdam yun. Patay na. O patay na yung tao na gusto mong gantihan. At pangalawa at mas mahalagang bagay, hindi naman para sa atin din yung paghihigante. Oo, hindi naman, di ba, bilang mga mabubuting mga tao, di ba, Kristiyano, o kung ano man ang paniniwala natin, ang tinuturo sa atin ng ating mga pinaniniwalaan ay yung huwag maghigante. Di ba? Pero papaano ka nga naman kahit papaano lang. Alam mo, bilang mga tao sinasabi mo, parang nagigigil ako. Parang gusto ko talagang upakan eh. Di ba? Eh, kahit naman ikaw, mapapaganyan ang reaction mo. Ikahayupan naman talaga yung ginawa, di ba? Oh, and that's an excuse. Yun sinasabi nila na ano, na nagdilim yung paningin ko nang dahil sa galit, di ba? Nang dahil sa pagkagulat. Yan, gulat at galit pagka naghalo yan, talaga magdidilim ang paningin mo and your judgment, eh talaga hong malabo yan, ano? Ayan, pero anong gagawin mo? Eh, patay na yung tao. Di ba, alam nga namang hukayin mo, tapos dumusuntok-suntokin, o kung papaano man na gusto mong paghihigante, hindi na rin, di ba? Kaya parang ang hirap, saan ang outlet ko ngayon nito? O, naintindihan naman natin si Daryl sa parting yan. Pwede mo bang sampahan ng kaso ang isang tao na, ang isang taong patay na? Of course not. O, alam na alam yan. Alam na alam ng iba mga may utang din yan na kinamatayan na. Oo, yung bang nangutang ay pwede pang singilin na mga, di ba, mahirap na rin. Oo, kapag basta kinamatayan na, eh, mahirap ng maningil. Oo, kahit na utang na pera yan, o utang na loob, o kaya naman eh, utang nga na parang ganito, kahayupan. O na nakakagulat lang ano, na biruin nyo, bago man lang bago man lang lumisan dito sa mundong ito. O itong si ayun yung pangalawang naging asawa ni nanay na nanayan itong si Daryl, biruin nyo, gumawa pa ng kahayupan ano, nag-iwan pa ng hindi maganda. Pero sabi ko nga hindi naman sa sinasabi nating pinayagan ng Panginoon na mangyari yan. Hindi ko sinasabing pinayagan niya para maging pagsubok para sa inyong lahat yan, ano. Kaya meron tayong mga sarili-sarili nating free will, 'di ba? Kung sana nagsumbong o sana nagpumigla, sana naghumiyaw, ganun na lang ang maiisip natin, ano. Sana nakuha yung atensyon nung ginagawan siya ng kahayupan nung tatay-tatayan niya. Yun na lang yung pinapangarap o wini-wish nga natin na sana ginawa nung bata. Pero hindi niya nagawa. Diba? So, what do we do? Diba? Pwede ba natin paghigantihan yung bata na lalabas? Dahil yun ay gawa ng kasalanan at gawa ng kademonyohan nung tatay-tatayan nila, okay? At sabihin na natin gawa ng wicked mind ng isang taong baluktot talaga ang pangunawa, ano? I don't think so. 'Di ba? Huwag nating gantihan din. Walang kinalaman yung batang 'yon. Nabuo 'yon. Oo, he is there, the baby is there for a reason, 'di ba? Para maging leksyon sa marami. Ayan, sa iba mga nakikinig dito, para maging leksyon sa inyong pamilya. Mismo Daryl, ano, at sa iba pa makakaalam ng kwentong ito na ibinahagi mo sa amin, yan yung ano, no, yan yung mga dapat nating iwasan, if only to serve as a reminder, yan, sa mas marami na mag-ingat tayo sa ating mga pinapapasok sa loob ng ating mga tahanan, kahit pa sila ay ating mahal na mahal, 'di ba? Hindi naman sa sinasabi ko na huwag tayong basta-basta magtitiwala, but you use your time wisely, 'di ba? Lalo na sa pagkilala sa mga tao na ating papapasukin sa ating mga buhay. Dahil we may never know na sa sobrang pagmamadali natin o sa nandahil sa ating pagkalungkot, 'di ba? Alam niyo na, nangungulila, ganyan, eh makapagpapasok tayo ng mga tao na makasira pa ng buhay natin. And worse, eh masira yung buhay nung mga minamahal natin sa buhay. Because kung sakali ang isang tao ay sirain ang buhay natin dahil din naman sa pagtanggap natin sa kanila, pwede mong sabihin na kasalanan ko rin naman. Diba? Hindi naman niya kasalanan yun, ako rin. Pero kapag ka yung taong pinapasok mo sa buhay mo ay nagambala, nasira yung buhay nung isang tao na very dear sa'yo, diba? Na mahal na mahal mo, katulad nga ng isang anak o isang kinilala mo ng anak, pinalaki mo mula pagkabata, binaboy niya, diba? Eh yun yung mas mahirap tanggapin, diba? Mas mahirap tanggapin dahil ibang buhay yun, diba? Na nasira ng dahil, sabihin mo, ng sa kapabayaan mo, diba? Pero para sa akin, ano, Daryl, sa nangyari sa iyo, you just have to let it go. Okay, just have to let it go. And wala na tayong magagawa dyan. Vengeance is mine. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi. Ano, kapag ka wala na tayong magagawa, may mga bagay na kayang resolbahin, kayang ayusin nating mga tao. Diba? May pwede kang ipahuli, may pwede kang kasuhan, pwede kang ipakulong, pwede mong ireklamo, or pwede mong masaktan physically or emotionally. Ayan, yun lang. We can only do so much. Diba? Pero may mga bagay din na dahil hindi natin maintindihan bakit nangyari or bakit hinayaang mangyari, eh hindi yon mga bagay na kayang resolbahin na ng mga tao. Diba? Katulad ng pagdating ng mga bagyo, yan, ng pagdating ng mga baha, 'di ba, ng earthquake, ganyan din 'yan yung nangyari diyan sa pamilya ninyo, 'di ba, na talagang parang dilubyo. O parang dilubyo yung dumating, hindi mo maintindihan paano nangyari ito, 'di ba? Magkakasama naman kami dito sa bahay, hindi man lang namin nahalata, may kahayupan na palang ginagawa doon sa isang miyembro namin dito. Ayan, 'yan yung mga bagay na hindi mo na mako-control. and worse, kailangan mo na lamang tanggapin at yun yung sinasabi ng mga matatanda na kailangan mo na lang ding ipagpa sa Diyos. 'Di ba? Hindi mo alam ang solusyon diyan. Hayaan mo nang siya, 'di ba? Ang hayaan mo na yung Panginoon ang magbigay sa inyo ng solusyon. Pero sa ngayon, please, wag naman maisipan sana na paghigantihan yung bata. 'Di ba? Sasabihin ng iba, sige, hindi naman namin paghihigantihan, hindi namin ipalalaglag 'yan. Ganyan. Pero kapag lumabas na 'yung bata, parang ang sama ng loob nyo, 'di ba? Hindi nyo rin siya ina-entertain o tinatrato bilang isang tao, 'di ba? Dahil nga siya ay alaala ng isang mapait at masaklap na nakaraan, 'wag naman din ganun. O wala hong kinalaman 'yung mga bata sa issue ninyo sa kung kanino man siya galing. 'Di ba? Kahit naman sa asawa ninyo na hiniwalayan ninyo. O kung sakali makikita mo itong batang ito na kamukha talaga nung tatay niya o nung nanay niya, di ba wala silang kasalanan doon. O huwag niyong pag-initan, kumbaga. O huwag niyong pag-initan, huwag niyo silang gawing outlet nung galit ninyo sa ibang tao. Di ba? Gawan mo pa rin na mabuti yung inaakala mong resulta. Okay? O kaya naman ay... parang yan nga yung baby mismo nung sabihin mo ng demonyo na gumawa ng kahayupan doon sa kinilala mo na bilang kapatid, 'di ba? Sige, ilagay na lamang natin yun na doon at may mga bagay na hindi tayo maaayos kundi kailangan na nating ipagpa sa Diyos. Ayan ha, medyo batiin lang natin. Medyo lang, medyo bali, batiin lang natin ano, sina Joey Taruk. Ayan, sabi niya, pumunta ka sa puntod. Sabihin mo ang lahat ng sama ng loob mo. Isigaw mo, pagkatapos nun, release and let go. Pwede rin. Oh, pwede rin. That's true. Pwede nga gawin yan. Ano? Parang yung ginagawa natin kapag ka nami-miss natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Tama yan, bumibisita tayo sa kanilang mga puntod para sabihin na nami-miss na kita, mahal na mahal kita. Yung mga very strong feelings natin, katulad ng pagmamahal at katulad ng galit, pwede rin nating i-release and to let go. Diba? Para lang, kasi that's the ano, no? Yun yung pinakamalapit na lugar na mararamdaman namin, na mararamdaman natin ang kanilang presensya. 'Di ba na feeling natin naririnig natin sila? 'Di ba na nakikita nyo yung inyong mga sarili minsan, 'di ba? Na kapag ka pinagdarasal mo ang isang yumao na nakamag-anak mo sa bahay ninyo, ay iba rin ang feeling kapag ka ipinagdasal mo siya na nandun ka sa harap ng puntod. Oh, ganyan ang nakaugalian natin, 'di ba? Parang mas malapit ka talaga sa kanya physically. Well, you are, pero that's just ano, no? That's just dirt and dust. Ayan, wala na talaga doon yung tao, the spirit of the person is not there, pero yung iniwan niya, yung vessel niya, yung sinakyan niyang katawan ay nandun pa rin. Totoo yan. Ganun din sa galit. Oo, pwede rin yan. I really do think, no, na pwede rin na i-express mo lahat ng galit mo sa kanya, your disgust, ilabas mo na lahat doon and then you just have to let go dahil wala ka na rin naman magagawa. Oh, that's for sure. Thank you. Kaya Joey Taruk, ano, dito sa magandang anong to, magandang option na pwedeng gawin nitong si Daryl to release and to let go of the negative emotions talaga at sa mga problemang iniwan ano nung tatay-tatayan niya na bumaboy doon sa kanyang kapatid. And of course, kaya Leia Bacani and kaya Ses na mga kasamahan ko ring ano yan, mga anong tawag sa atin noon, mga sa DJ Hunt o mga DJ Idol o mga DJ Idol po kami noong 2005 o si Joey Taruk, ayan si Cecil, si Ernel nandiyan, hindi wala, hindi yata nanonood si Ernel ngayon pero sila yung mga nakasama ko, no? Ayan, tsaka si Leia Bacani na very active. Oo, sa aming grupo. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Ano? After so many years, eto pa rin tayo, nagkukumustahan. At si Popoy pa rin ang absent sa mga pinag-uusapang pagkikita-kita. Yan po yung mga kasamahan ko. Kung maalala ninyo, no? Kung napakinggan nyo yung DJ Idol dati. Oh, the first ever DJ Hunt ng ng ABS-CBN, ng MOR Manila. Ayan, sila po yung mga kasama ko. Magkakaibigan pa ho kami. Magpasa hanggang ngayon. Oh, unfortunately, kaibigan pa rin namin si Joey Taruk. No? Unfortunately, ano. Ayan, pero narinig nyo na rin ang kanilang mga boses noon sa... Alam mo na yan. Ayan, oo. Alam mo na yan. WRR 101.9. Free life. Ganun pa noon eh. Oo, iba pa noon eh. Ayan. Kaya naman, sige. Nako, maraming maraming salamat mga kapamilya sa pagtutok na naman sa ating story for today. And bukas, magkakita-kita ulit. Magkarinigan tayo. And please, oh please, eto ho ah. Oo, samahan niyo po kami. Please stand by. Para sa susunod, eto naman po yung Dear MOR sa South. Mapapakinggan nyo rin kasunod na kasunod ko lamang. Okay, yung mga, yung Dear MOR Mindanao, susunod na. Sumayin nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy, mga kapamilya. Patuloy nyo po kaming suportahan at isama sa inyong mga pagdarasal na makayanan natin ang lahat ng mga pagsubok, di ba? Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa buong mundo, saan na kinakaharap ang pandemic na ito. And of course, ang ating sinisimulan na panibago at mas malaking proyekto na MOR Philippines. Mag-ingat kayo mga kapamilya, mahal ko po kayo, at syempre, ang paghuhugas ng kamay, ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, huwag niyong kalilimutan, lalo na nga sa mga bata na nandyan malilikot sa loob ng inyong mga tahanan. Bye-bye! Have a nice...